Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dayız ve yeni bir Fikri Takibe daha başlıyoruz. Ben Peri. Merhabalar, ben Ahmet Akçit. Geçen program Oğuz Tekin'le Türkiye'de ve dünyada nümizmatik konusunda konuşmuştuk. Bugünkü konuğumuz Enis Erdem Aydın. Kendisiyle toplumsal tarihin 244. sayısında yer alan Geç Osmanlı Erken Cumhuriyet Tarih yazımında bir İran tahayyülü Ömer Halis adlı yazısını konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Enis Bey hoş geldiniz. Enis Erdem Aydın Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde doktora çalışmalarına devam ediyor. Şimdi konuşacağımız makale de toplumsal tarihin 244. sayısında yer alan Meltem Toksöz'ün açtığı Osmanlı son dönem tarih yazıcılığı ile ilgili bir seminerde yaptığı çalışmanın kağıda dökülmüş hali böyle diyebiliriz. Doğru, değil mi? Doğru. Konumuz da işte son dönem Osmanlı tarih yazıcılığı. Burada önemli isimlerden bir tanesi Ömer Halis. Ömer Halis'in yazdığı İran tarihi var. Bu eserin bir kısmı çeviri, bir kısmı da telif, çoğu çeviri. Bunun daha ileride detaylı olarak konuşacağız ama şimdi Osmanlı tarih yazıcılığı olduğu için Ömer Halis'e odaklanalım. Ömer Halis kimdir? Bu büyük İran tarihini ne zaman yazmış? Hı hı. Diye başlayalım. Buyurun. Tamam, tabii. Ömer Halis kabaca tabiriyle bir Osmanlı, daha sonra da bir Türkiye Cumhuriyeti askeri ve aynı zamanda entelektüeli. Bildiği yabancı diller arasında işte Farsça ve Rusça da var. Aslında bu, yani Ömer Halis'in aslında, bu arada okuyucularımız, dinleyicilerimizle şunu da paylaşabiliriz. Ömer Halis, yani kitabını bıyıklı oğullarından Ömer Halis diye yazıyor. Daha sonra Cumhuriyet sonrasında, daha soyadı Kanuni ile beraber Bıyıktay soyadını alıyor. Yani Ömer Halis Bıyıktay veya Ömer Halis olarak iki farklı şekilde kitap çıkartıyor. Ömer Halis diyelim biz kısaca. Kendisi kim? Dediğim gibi 1883 yılında Erzincan'da doğuyor. Biraz yani işte şey Osmanlı işte askeri hayatına bir şekilde 1905'te harp okuluna giderek başlıyor. Ama o dönemki çoğu asker gibi eğitimini tamamlayamadan cepheye gönderiliyor. İşte Balkan Savaşı ve Trablus'ta savaşıyor. Daha sonra geri dönüyor. Harp Akademisi'nden 1914'te mezun olarak orduya katılıyor. Dediğim gibi şey, daha sonra da Cumhuriyet'le beraber, daha doğrusu milli mücadelede aslında önemi var. 23. Tümen'e kumandanlık ediyor. Daha sonra da işte Genelkurmay Eğitim Dairesi Başkanlığı'na getiriliyor. 1934'te Kor General rütbesi alıyor ve en son da işte aynı yıl İstanbul Komutanlığı vazifesine getiriliyor. 1939'da da hayata veda ediyor yani bu görev başındayken. Şeyi merak ettim, Farsçayı nasıl öğreniyor? Aslında yani bizim... Ailesi İran kökenli falan öyle. Değil sanmıyorum ama yani bir kere hem doğduğu coğrafya bakımından hem de aldığı eğitim bakımından bize şimdi biraz garip geliyor ama... tabii ki yani siz de biliyorsunuz işte hani mülkiyeden mezun insanların işte dört lisandan ikisine haiz olması gerekiyor. Farsça bunlardan biri değil ama çok kolay öğrenilebiliyor. Bir de biraz gözden kaçan bir şey var. Yani 20. yüzyılın başında İstanbul'da, sadece İstanbul'da 16 bin İranlı yaşıyor. Ve yani İran dönüşümüne de aslında büyük katkı sağlıyorlar. Bunlar yani hepsi entelektüel veya yazar çizer kısmı değil. Ama yine de parantez açayım, burada modern İran edebiyatının doğuşu da bir şekilde İstanbul'dan başlıyor. Yani dolayısıyla bu herkes, bu insanlar birbirleriyle sürekli etkileşim içerisinde. Özellikle meşrutiyet devrimleri 1906'da oluyor biliyorsunuz İran'da, burada 1908'de. Bu iki bir şekilde seçkin tabakasını bir araya getiriyor. Ve buradan da çok büyük arkadaşlıklar, dostluklar doğuyor. Bunların bir bütününden Farsça bildiğini söyleyebilirsin. Ben yine bir biraz şey, bir anlayışlı bir ailevi bağırayım. Eşi falan öyle İranlı, öyle bir şey yok değil, değil mi? Değil, hayır. Ama bir de şey de var. Yani şunu da belirtmek isterim. Kendi başı, yani Neviş aslında münhasır bir insan değil bu açıdan. Farsça bilen bir sürü aslında Osmanlı aydını var. Yani bu Namık Kemal'den başlatabiliriz. İşte Şemsettin Samiler, Ahmet Agaevler. Zaten Ahmet Ağoğlu ve Agaev kendisini başta bir İran entelektüeli olarak tanınıyor. Bu şekilde yazıyor. François Georgeon yazmıştı. Oradan biliyoruz biz de. Yani bir sürü insan sayılıyor. Ahmet Mithatlar vesaire vesaire. Yani Farsça aslında bilinen bir dil. Arapça gibi. Yani bu sonuçta o kültürün bir parçası olarak, yani ne bileyim, gayrimüslim cemaat içinde de Farsça bilmek, Arapça bilmek kadar yer almasa bile ama çok yaygın bir şey. Rusça bilgisi de var ama, değil mi? O evet. Da yani Belki o daha şey, daha sorulmaya. Bir de bu iki kültürün bir şekilde yani birleştiği yerleri bir de asker olduğu için mesela yazdığı eserlerden bir tanesi işte 1823 Osmanlı-Rus Savaşı mesela. Yani o iki kültürün de aynı şekilde o dönemde İran ve Rusya'da savaşıyor. İşte Gülistan ve Türkmençe'ye anlaşmaları vesaire gibi bildiğimiz anlaşmalar da var. Yani böyle o iki kültürün birleştiği yerlerde de yer alıyor kendisi. Ve bu savaşlarla ilgili tavsilatlı bilgi veriyor vesaire. Hani o yüzden hani aslında bu coğrafyaya doğmak biraz bu... Biz şu anda kendimizi garip hissediyoruz. Yani nasıl biliyor bu insan diyoruz ama biraz bu hakikaten devletin veya çevresinde içinde bulunduğu kozmopolit yapının ben bunda büyük bir pay sahibi olduğunu düşünüyorum. Ve şu anda garipsememizin de bunda bir pay sahibi olduğunu düşünüyorum. İsterseniz şimdi de Ömer Halis'in çevirdiği kitap Tarihi İran'ı Bozorgun yazarı Mirza Muhammed'e gelelim. Bir de ondan bahsederseniz devam edebiliriz. Tabii yani o da aslında Ömer Halis gibi bu yani son dönem işte orada da Kacar hanedanı var biliyorsunuz. O dönemin seçkinlerinden diyebileceğimiz. Yani Ömer Halis'ten daha biraz daha iyi bir nasıl diyeyim daha varlıklı bir aile yapısı var. Ömer Halis gerçekten biraz sıfırdan başlayıp o İttihat ve Terakki ile beraber hani dönüşen Osmanlı hani seçkinlerinin içinde yer alıyor. Hani işte bu Ali Fuatlar, Mustafa Kemaller, İsmet İnönüler dediğin gibi bir şekilde orduda daha fazla yer verilmesinden ziyade bu ailesi biraz daha varlıklı. Mesela işte babası dediğim gibi bu işte Tahran Siyaset Enstitüsü'nü diye çevirebileceğimiz işte Medrese-i Ulum-i Siyasi'nin genel müdürü. Zaten o öldükten sonra Furugi geçiyor başa. Hı hı. Nasıl diyebilirim başka? O da şöyle diyebilirim belki işte 1877'de İsfahan'da doğuyor. Darülfünun'da eğitim görüyor. Daha sonra da işte hem Rıza Şah'ın hem de oğlu Muhammed Rıza Şah Pehlevi'nin iki defa toplam üç defa başvezirliklerini yapıyor. Böyle bir insan kendisi. Yani Ömer Halis sistemin açtığı eğitim olanaklarını iyi kullanarak yükselebiliyor. Bir entelektüel oluyor. Yani askerlikten öyle bir geçiş yapıyor. Halbuki Furugi zaten bir aile. Aynen asil bir ailenin mensubu. O da bir de Türkiye ile ilgili şöyle bir bağ var belki Osmanlı'yla. Daha doğrusu Türkiye ile. 1927-30 arasında da burada Ankara'da Büyükelçilik'te görevi yapıyor. Yani biraz da oradan da hani iki toplumu iyi tanıyor. Daha doğrusu sınır anlaşmazlığını çözmek için aslında buraya geliyor. Bu da aslında bilinen yanlışlardan bir tanesi yani işte zaten burada da Ömer Halis'in eserinde de bunu görebiliyoruz. Aslında iki devlet hani çok literatürde şeydir işte Rıza Şah ve Atatürk iki otoriter hani modernleşmenin iki siması bunlar baştan beri çok iyi dostlar. O yüzden iki ülke arasındaki ilişkiler çok iyiydi. Ama başlangıçta bir temkin var yani burada da görebiliyoruz belki daha sonra tekrar değiniriz. Gerçekten de başta bir sınır anlaşmazlığını çözmek için aslında buraya geliyor kendisi. Böyle bir parantez açayım. Devamını getiririz. Şimdi Ömer Halis'in yazdığı bu İran tarihi makalede uzun uzun bahsediyorsunuz. Nasıl bölümlediğine bakalım. Bir de nereden başlattığına bakalım. Çok ilginç verdiğiniz bilgiler esasında Furugi'den çeviriyor ama onu da olduğu gibi çevirmiyor. Belli bir yerden bahsediyor. Tabii. Safavilerden neredeyse 15. yüzyıl sonra 16. yüzyıl başından bahsediyor. Halbuki onların evvelsi Ahamenişler var. Yani o ünlü Kiros, Darius belki de Pers tarihinin nasıl böyle en zevkli demeyeyim de yani en bilinen. işte Helenistik dönem var. İskender'le şu savaş sonra İskender'in ardılları, Partlar, Sasaniler, Roma'yla itişme. Hatta Arap İslam tarihini bile şeyde bırakıyor. Tabii. Ve Safavilerden başlıyor. Niye böyle yapıyor desem? Çok teşekkür ederim bu soru için. Bence de aslında bu eseri seçmemdeki önemli nedenlerden biri de buydu. Biraz hani bu aydının kırılma anını yaşayan bu insanın milliyetçilik anlayışını biraz deşmeye çalıştım. Burada da zaten eserin adı zaten ilk başta dikkatimi çekti. Adı Büyük İran Tarihi. Furugi'nin kitabı Tarihi İran'ı Bozorg. Yani Büyük İran'ın tarihi. Mesela ilk başta burada başlıktan veriyor size hani biraz daha milliyetçi bir duruşu sahip olacağını. Altında da bu hanedanları sayıyor. İşte Safavi, işte Zend, Kaçar, Vakay Tarihesi adını veriyor alt başlıkta. Önemli çünkü şöyle bir şey var. Yani burada zaten bu Safavi ve sonrası dönemi bir Türk hanedanları olarak adlandırıyor. Burada kolaya kaçıp evet bu adam işte hani İran tarihini Türkler üzerine okuyor diyebiliriz. Ama demememiz lazım. Çünkü es geçtiği tarih içinde hem dediğiniz gibi Ahmenişler var. Yani bir yerde Pers monarşisinin mihenk taşları, kurucu yapı taşları var. Hani bu belki Türk okuyucunun ilgisini çekmeyebilir falan gibi hassasiyetler de gözetilmiş olabilir. Ama aynı zamanda es geçtiği insanlar, yerler, toplumlar arasında işte Selçuklar var, İlhanlılar var vesaire vesaire. Yani bunu bir yerde bize şöyle açıklıyor belki de. Yani biraz İran'ın Şiilik üzerine tesis ettiği medeniyet onun ilgisini çekiyor. Galiba o yüzden Safavilerden başlıyor. Yani ön sözde de diyor mesela işte yani bu hani inkılap, yani Rıza Şah'ın tahta çıkması işte hayırlı olsun. Ama biz bunları işte takip edelim, tahmin etmek için takip etmemiz, tedbir almamız gerekiyor diyor. O yüzden de işte 25 asır önceden işte İran'ın en fazla dağınıklık ve parçalanma ve baskıya karşı gösterdiği bir dönemden başlatalım diyor bunu. Ve medeniyetinin daha doğrusu tesis edildiği dönemden başlayalım diyor. Bu da yani Şiiliğin Safavilerce bir şekilde İran'da yaygınlaşması ile paralel diye düşünüyorum ben. Ve daha da sonuç bölümünde de değineceğim buna da. Yani gerçekten İran'ı biraz din üzerinden bir tehdit olarak yorumladığını da gözlemlemek olası diye buna bir cevap verebilirim. Şimdi ben kendi soruma geçmeden müzik arası diyeceğim. Tabii tam da müzikten oluşmuyor aslında bugünkü müzik kısmının önemli bir kısmı. Üç perdelik bir opera var. Özsoy Destanı Operası. Bu İran Şahı'nın yanılmıyorsam 34'te değil mi İstanbul'a gelişi? Onun şerefine diyeyim Atatürk'ün ısmarladığı bir opera. Adnan Saygun'a ısmarlanıyor. İşte bir buçuk ay gibi, iki ay gibi bir süre var. O süre içinde librettosunu Münir Hayri Egeli yazıyor. İşte bestecisi Adnan Saygun. Adnan Saygun aynı zamanda Riyasat Cumhur Orkestrası'nın şefliğini de yapıyor. Yaylı Sazlar grubu eksik. Cemal Reştirey'in kurmuş olduğu Yaylı Sazlar Orkestrası dahil ediliyor. Çoğu nota bilmeyen kişilerden oluşan değişik okullardan insanlar toparlanıyor. Askeri bandolardan müzik aletleri ve müzisyenler getiriliyor. Solistler de Nimet Vahit, Nurullah Taşkıran, Semiha Berksoy ve Halil Bedi Yönet. Bu üç perdelik opera Türklerin Orta Asya'dan başlayan ve Anadolu'da yeni bir devlet kurmalarına kadar devam eden sürecin gelişimini anlatıp Türk-İran halklarının kardeşliğini vurgulamak amacıyla hazırlanıyor. Ve üç kere sahneleniyor benim bildiğim. Bir tanesi Atatürk'le İran Şahı'nın bulundukları ortamda, bir kere Atatürk'ün 100. Yaş 81'de, bir de 75. Cumhuriyet'in 75. yılının kutlanması 98'de. Öyle bir anlattın ki adeta Ömer Halis'in bıraktığı boşluğu Adnan Saygun gibi. Evet. Doldurmak zorunda kalmış olabilir. Bu çok ilginç bir eser olduğunu söylemem lazım. Şimdi oradan önce Yakarış'ı, müzikal formu anlamak açısından Yakarış'ı dinleyeceğiz. Bu Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nda 1998'deki canlı kayıttan. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da Fikri Takip programındasınız. Enis Erdem Aydın'la Toplumsal Tarih'in 244. Mart sayısında çıkan yazısını konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi Ömer Halis İslam öncesi İran'ı anlatmamakla kalmıyor. Aynı zamanda sizin yazınızdan anlıyoruz ki işte Moğollar, Akkoyunlar, Karakoyunlar, Selçuklular ilhanları da bir şekilde anlatısının dışında bırakıyor. Bunun sebeplerini sizce nasıl? Buna yani şöyle cevap verebilirim. Dediğim gibi yani bir öncelikle bu Şiilik üzerine yoğunlaşıyor. Ama o da şöyle bir şey. Yani mesela Çaldıran Savaşı'nda işte Yavuz ve işte Şah İsmail'in mücadelesini Türk Birliği üzerinden yorumluyor. O da ilginç bir şekilde bir alıntı yapacağım. İşte Ömer Halis'e göre iki sultan ahalisi Türk olan ve evvelki idarelerin birleştirdiği Asar-ı Ülfet ve İttihad'ı unutmamış bu memleketleri yine birleştirmek azminde bulunuyorlardı. Yani hani ahalisi Türk olan diye bir yargısı var. Daha önce bu memleketler birleşmiş. Şu anda onları tekrar yani böyle bir Türk birliği üzerinden bir bu savaşı okuyor ve bence yani şöyle de bir şey var. Mesela Furugi tabii ki yani İran'ın Safavilerin yenildiği bu savaşı işte 4 satırla anlatırken işte Ömer Halis 15 satırlık bir dipnot koyuyor oraya. Bir yerde yeniden yazıyor diyebilirim. Bu böyle bu şekilde Türk birliği üzerinden okumak ilginç geldi bana. Çünkü genelde geleneksel tarih yazımında okuduğu şekilde bu hani Sünni Şii ihtilafıdır. Ve aynı zamanda da şey Yavuz'a şey diyor mesela. İşte Şah İsmail'in büyük olan siyasetine daha büyük ve âli olan bir mefkureyi Türk Birliği'ni vücuda getirmek azmiyle karşılamış ve yenmişti. Çok ilginç mesela bu. Ama aynı zamanda yani Yavuz'a atfettiği bu. Biraz önce Türk Birliği üzerinden iki sultanın savaştığını söylemişti ama daha sonra da Şah İsmail'i bir hani atfetmedi bir Türk Birliği de var aslında. Kendi içinde de çeliştiği yerler de var. Mesela yani savaştan önce işte dahildeki Şia'nın bertarafından bahsediyor mesela. Ki bu da mesela çok ilginç bir yaklaşım. Yani bir kere işte oradaki Türkmen beylerine veya Türkmen topluluklarına şu anda gerçi biz hani Alevi diyoruz ama o dönem Alevi kelimesi yok tabii ki. Alevi 19. yüzyıl üretimi bir kelime belki de yani belki daha bile sonra. O toplulukları bir şekilde gözden çıkarması, Kürtlere yer vermemesi mesela bu savaşta falan. Bunlar aslında ilginç okumalar ve aslında kendi bu coğrafyayı nasıl tanımladığını da güzel bir işaret veriyor. Yani bir kesintisiz bir Türk birliği var. Ama işte oradaki Şah İsmail işte Şiilik siyaseti gidiyor bunu bozmaya çalışıyor gibi bir anlatım da ortaya çıkabiliyor. Aynı şekilde din şurada da devreye giriyor mesela. İşte mesela Nasreddin Şah ki takriben Abdülhamit'in daha sonra burada Tanzimat'ın başlayışı ve Abdülhamit'in saltanatına denk gelen bir süredir. Ve nispeten de İran'ın Abdülhamit'idir diyebiliriz. Nasreddin Şah'ın mesela dönemini ele alırken ya kendi telif kısmında işte şey yani Nasreddin Şah ve Babiler diye bir bölüm açıyor mesela. Ve oradaki bu işte 1844'te ortaya çıkan bu 19. yüzyılın bir şekilde mesyanik mezhep Taksim dinlerinden birinden giriyor mesela ve şöyle bağlıyor kendi dönemine de işte diyor ki Babil'in devamı da Bahayilik belki yakın olmayan dinleyicilerimiz vardır. Yani yeni İran Şahı da bu dine daha yakın ve yeni rejim Bahai dinine girebilir ve bu şekilde bir tehdit olabilir gibi bir algılaması da var. Yani negatif bir yaklaşımı şeyi. Evet yani gerçekten dediğim gibi yani milliyetçilik anlamında daha sonra geliriz belki ama yine hem etnik milliyetçilik var hem mülki milliyetçilik var. Aynı zamanda din de var. Ben bir de şey ona da aslında biraz bu okuma ona da yardım ediyor gibi geliyor bana. Yani biz bu insanları biraz entelektüel tarihin de içinde olan bir daha doğrusu bu entelektüel tarihle haşır neşir olan insanların da içinde bulunduğu bir çelişki bu. Yani bir insana tek bir ideoloji veya tek bir fikir addedip bunun üzerinden gitmek. Mesela yani Osmanlı'nın yani iddiaçılar Türkçüydü. Bunlar işte etnik milliyetçiydi, şuydu buydu. Yani Enver Paşa'nın vesaire, yani bu kadronun çok ciddi bir din tabanı da var ve gerçekten de özellikle hani devrildikten sonra ciddi İslam birliklerini, İslam topluluklarını bir araya getirme çabaları var. Bunları görüyorsunuz. Yani tek tip milliyetçilik addetmek de bir insana çok doğru değil. Burada aslında bu biraz bunu da ifade ediyor Ömer Halis. Yazıdan anladığım kadarıyla Ömer Halis'in işte Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde bulunduğu politik ortam Ömer Halis'in şeyini de çok etkiliyor. Tarih yazımını da çok etkiliyor. Hatta biraz fazlasıyla etkiliyor galiba. Evet. Mesela bunlar örneklerden bir tanesi Nadir Şah'ı anlatırken onun işte girişken atak kişiliği. ...le açıklanıyor o dönem yapılan birçok işler. Sonra bunu Rıza Şah Pehlevi'ye ve tabii Mustafa Kemal'e kadar getiriyor. Evet. Ama bunu geçelim. Sonra tekrar konuşma fırsatı olacak umarım. Firugi geç medenileşmek konusuna vurgu yapıyor. Ömer Halis de belki zaten kendisinin de bu konuda fikirleri var ama Firugi'den etkileniyor bu konuda. Ömer Halis meseleyi nasıl koyuyor? Firugi nasıl koyuyor? Bu ikisini mukayese edip anlatmak mümkün mü? Tabii. Yani şey işte hani ben bu hani eserle ilgilenmeye başladıktan sonra kafamda üç şey oluştu. Yani bu yazarın ben yani hem milliyetçilik işte hem Batı medeniyeti dediğiniz gibi işte hem de bir şekilde Osmanlı'ya, Osmanlı Hanedanı'na karşı tutumunu bir şekilde görebildim bu eserde. Onlardan bir tanesi dediğim gibi Batı medeniyetine karşı duruşu. Tabii burada bir seçtiği zaman önemli. Gerçekten hani İran'ın hani en fazla belki işte Batı özellikle yani hani şöyle diyeyim. Rusya'nın Orta Asya'yı hani... Rusya'da Orta Asya Hanlıklarını ele geçirmesiyle ve zaten İngiltere'nin de Hindistan'daki zaten işte Eastern Company işte Shark kumpanyasının iktidarına baskılayarak kendi iktidarını ortaya koymasıyla İran bu iki devlete komşu oluyor. İki dünya devine komşu oluyor ve iki dünya devi onu gerçekten hani Birinci Dünya Savaşı daha doğrusu İkinci Dünya Savaşı'na kadar paçasını rahat bırakmıyor. Nüfuz alanları kuruyorlar ülkede. Daha sonra işte bu zaten bu iki medeniyet arasında belki sıkışmış İran'ın geçirdiği bir sıkıntı ve bunun belki topluma yansıması Firugi'de zuhur ediyor. Bu da şöyle diyor mesela Firugi, bunu Ömer Halis'in çevirisiyle söylüyorum. Avrupalılara işte müstehlek yani eriyip yok olmak, eriyip yok olmamak, zeval bulmak, ismi resmi baki kalmak isteyen her memleket ve millet vakit kalmadığından kemali aceleyle yani büyük bir aceleyle asrın temeddüdünü yani medeniyetini kabul eylemelidir gibi bir ifadesi var. Yani bu aslında Cumhuriyet'in hani düsturlarından da bir tanesi. İran'ı bu açıdan görmek bence önemli. Yani İran'ın son yüzyılını bu en fazla Batı baskısını yediği ve askeri işgale kadar varan baskıyı yediği yüzyılı belki bu açıdan okuyor. Yani yeteri kadar Batılılaşamadı ve dolayısıyla bu işgallere maruz kaldı ki Osmanlı Devleti'nin başına gelenler gibi, Sevr gibi mesela. Böyle bir anlayışla okuyor gibi geliyor. Yani biraz da bu yeni, bu dönüşümü gerçekleştiren insanların ruh hali işte daha çok Osmanlı yani işte Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kadronun ruh hali yani batıya rağmen batılılaşmak gibi bir düsturdan da söz etmek mümkün olabilir. İki tarafta da çok yakın şeyler tartışılıyormuş evet. herhalde. Evet. Yani bir taraftan kendi kişiliğini kaybetmeden öbür tarafı takdir etmeye çalışmak da bir, bunu böyle ifade etmek doğru mu bilmiyorum. Çok uzun bir konu. Evet, evet aynen. Ben gene kendi soruma geçmeden Özsoy Operası'ndan devam ediyorum. Şimdi bence bu yani bununla ilgili bir çalışma var mı bilmiyorum bu operayla ilgili ama üzerinde çalışmayı çok hak eden bir eser olduğunu düşünüyorum. Öz Ozan'ın operadaki operanın librettosundaki anlayışı anlatan bir monoloğunu dinleyeceksiniz şimdi. Çok kısaca şeyi söyleyeyim. Bu dağılmış Türk boylarını bir araya toplamayı başaran bir Hakan Feridun kişiliği var. Hakan Feridun'un iki oğlu dünyaya geliyor. Bunun bir tanesi Türk, bir tanesi de İranlı. Fakat hepsi yani Türk olmakla birleşiyorlar tabii herhalde, ama aynı zamanda bir İranlı dinlediği zaman da İranlı olmaktan da birleşiyor olabilirler. Pehlevi'nin ne yani düşündüğünü merak ettim doğrusu bunu dinlerken. Şimdi Özozan'ın açıklamasını diyeyim, açıklamasını dinleyeceksiniz. Alnımda çizgilerle süzerek adım adım, gönlümü büyük dünle damla damla suladım. Ey beni dinleyenler, ey karşıdaki erler, tanır mısınız beni? Bana Öz Ozan derler. Benim sesim haykırır ama sazım ağlamaz. Gönlüm doğruyu duyar, boşa umut bağlamaz. Ben ne puta tutkunum, ne de yâre vurgunum. Ne bir sevgi bilirim, ne bir yüze vurgunum. Ne koşmaya inanır, ne de bir süs ararım. Ne bir sevgili tanır, ne bir yara sararım. Elimde destanımla yalnız Hakk'a bakarım, doğruyu anlatırım, gönüllere akarım. Gönlü açık olanlar beni elbet severler. Tanıdınız mı beni? Bana Öz Ozan derler. Ben ne Homeros gibi hayali yavuzları, tanrılarla sevişen güzel kızcağızları anlatmaktan hoşlanır, ne de eski Finlerin Kalevalası gibi insanlarla cinlerin dövüşünü süslerim hayal enginlerinde. Ben Firdevsi değilim. Kendi dar anlayışımdan güzel, renkli savaşlar yaratıp inlerinde uyuyan arslanları kamçılamam. Ben vatan yavuklusu Ozan'ım. Öz tarihi söylerim, olmuşu iletirim. İşte böyle beylerim. Tarih diyor ki bize, uygarlıklar ırmağı, brakisefal soyda buldu özlü kaynağı. Bu soy Asya'dan çıktı, dört bir yana yayıldı. Bu tarih yükselişin başlangıcı sayıldı. Avrupa, Anadolu, İran ve Orta Yayla uygarlığa girdi. Bakın, bu büyük soyla zaman durur mu? Sakın zaman durur sanma. Duran düşer. İleriden başkasına inanma. Yüzyıllar geçti böyle tarih önünde boy boy. Bakın size söyleyeyim, nasıl doğdu büyük soy? Gözünüzü yumunuz, gönlüm sizi kavrasın. 40.000 yıl eskideyiz. Gözlerinizi açın. ...94.9 Açık Radyo'da Fikri Takip programındasınız. Enis Erdem Aydın'la konuşmaya devam ediyoruz. Enis Bey, sizin söyleyecek bir şeyiniz vardı bu çaldığımız parçayla ilgili. Evet, dikkatimi çekti. Yani Hasan Feridun diyor. Biliyorsunuz yani İran'ın belki de hani en önemli eserleri, İran'da çıkan en büyük eserlerden bir tanesi Şahname. Firdevsi'nin yazdığı bu hani 13. yüzyılda yazdığı bir eser. şey yani burada aslında benim bir de çalıştığım başka da bir alan var. O da 19. yüzyıl Osmanlı aydınları Şahname'yi nasıl gördü ve siyasi işte nasıl siyasi işlevlerle kullandı gibi bir alanda çalışmıştım bir noktada. Orada şey vardı mesela işte demin Farsça konuşan iki aydın saydım size, Şemsettin Sami ve Ahmet Mithat. Şahname'den mülhem yani ilham alınmış piyesler meydana getiriyorlar. İşte Şemsettin Sami bir tane kahve diye bir kahve devirci kahve hikayesi vardır. Hani Kürtler ve Ermeniler Ermeni mitolojisinde de çok büyük yer tutar. Demirci kava galiba. Demirci kava, kahve. Farklı gave diyorlar İranlılar. Mesela orada şeyde 1876'da yazıyor bunu. Ahmet Mithat da 1883'te Siyavuş yahut Fürs-i Kadim'de yani Fars-ı Kadim'de bir trajedi olarak meydana getiriyor. Burada da bu iki eser üzerinden aslında Şahname'yi biraz yani Tanzimat'ın dallanıp budaklandığı yıllarda Şahname nasıl okunuyor bize biraz bunu ifade ediyor. Burada mesela ilginç şekilde hem Osmanlı mülki milliyetçiliği hem akılcılık akımı hem de seküler hukuk düzeniyle ilgili bir sürü şey bulmak mümkün. Yani mesela örneklerden bir tanesi işte hani kahve hikayesinde mesela demirci kahve hikayesinde veya diyelim Zahak diye kötü bir işte şah var. Daha sonra bir gün işte bir büyücü veya işte böyle medyum ne diyelim onu ziyaret ediyor. Tabii ki bu kötü karakter Efrasiyab. Daha sonra işte omuzlarını öpüyor ve omuzlarından bu orijinal hikayeyi anlatıyorum. Yılanlar çıkıyor ve bu yılanların da işte hani her gün bir işte beyinle veya ikişer beyinle beslenmesi gerekiyor. Bütün hikaye bunun üzerine kurulu. İşte işte bu işte adaletsizliğe zaten kendi oğullarını da kurban eden işte kahve kalkıyor ve bir isyan başlatıyor. Böyle bir hikayesi var özetle. Osmanlı'da yani Şemsettin Sami bunu şöyle yapıyor. İşte diyor ki mesela yani işte omuzlardan yılan çıkmaz da bu yılanlar işte hani kafeslerde besleniyordu mesela. Bir akılcılık bir anda bir şekilde deforme etmeye çalışıyor. Ve mesela Şahname gibi Feridun deyince o yüzden aklıma geldi. Yani Şahname gibi mesela bu kadar hani kadim zaten Şahname'nin iki tane şeyi vardır. Başat aktörü vardır. Biri İran'dır öbürü Turan'dır. Bu iki zıt uçtur. Şemsettin Sami'nin ifadesine göre bu neredeyse milli bir trajedi. Yani onu yani Türkleştirmeye çalışan da bir yapı var. Yani bu iki zıt ucu yani neredeyse işte milli bir trajedi olarak biz bunu işte ben bunu kütüphanemize kazandırıyorum falan gibi ifadesi var. Yani çok ilginç bir şey mesela yani bana geliyor. İlginç geliyor. Böyle bir Osmanlı'da kendi kökünü tanımlamaya başladığı yıllar onlar gibi geliyor. Yani antik Yunan'a da ilgi başlıyor. Antik İran'a da ilgi başlıyor. Aynı şekilde işte tabii ki siz de biliyorsunuzdur. Yani işte müzecilik başlıyor vesaire. Evet. Falan filan. Yani bir anda aklıma geldi onu söylemek yani istedim. Yani şunu eklemek istiyorum. Bir de bu Şemsettin Sami'nin işte omuzdan yılan çıkmaz yılan kafeste olur. Evet. Bunun aslında devamı bu demin dinlediğimiz Özozan'ın konuşmasında da var. Çünkü kendini şeyden çok ayrıştırıyor. Yani ben Homeros değilim, Firdevsi de değilim. Yani onların anlattığı hikayeler gayet gerçek dışı. Ama ben şimdi çok eskiye dayanan bir hikayeyi ama gerçek bir hikaye anlatacağım. Onu da altını çiziyor. Şimdi artık soruma geçebilirim tabii, tabii. Ben. Ömer Halis'in metnindeki milliyetçiliğe filolojik bir bakışla yaklaştığınızı söylüyorsunuz. Önce bu yöntemi peki. biraz açalım. Ondan sonra da bunun örneği olarak bu Babillik hareketiyle olan ilişkisini konuşalım istiyorum. Tabii. Ya biraz orada işte hani ünlü tarihçi Hayden White'dan feyz aldığımı söylemek mümkün olabilir. İşte Meta Tarih adlı eserinden biraz mülhem ilham aldım. Onu da şöyle yani Hayden White'ın tabirine göre bir tarihi bir olguyu anlamlandırmak için tarihçi iki yol izler. Bir tanesinde bunu bir yani bir olay bütününü zamansal olarak bir sıraya koyar. İkinci olarak da bu zamansal olarak sıraya koyduğu olay bitimini cümlesel olarak aktarır. Yani iki başlı bir şey var burada diyor. iki başlı bir nasıl bir süreç. Hı hı. Yani işte o yüzden de biraz bu ikili süreçten girmeye çalıştım. Siz bir şey diyeceksiniz. Hayır hayır. Yani işte Ömer Halis'in eserinde de işte zamansal olarak neden işte bu Safavilerden başlattığını anlamlandırmaya çalıştım. Daha sonra neden bir tek adam olumlaması yaptığını anlamlandırmaya çalıştım. İşte bunda demin siz dediniz Nadir Şah'a bir şey diyor. Yani hani bu büyük bir çöküş anında, inkiraz zamanında milletler kendi içlerinden fevkalade bu alıntıdır. Fevkalade hı-hı. bir şahsiyet ortaya çıkartır diyor mesela. Yani burada mesela gerçekten hani işte Rıza Şah ve Atatürk olumlaması yok, belki yok. Bir göz kırpma var gibi geliyor bana. Özellikle de Nadir Şah için özel bir bölüm ayırıyor. Yani böyle hani İran'ı dönüştüren şahlar gibi. Ondan sonra da üçüncü olarak işte neden Batı medeniyet dedim. Çünkü en büyük, en fazla etkileşimde bulundu ve en fazla baskı yediği yıllar. Biraz o Batı'ya rağmen Batılılaşmak mesajını vermek istediği için yapıyor gibi geldi bana. İkinci olarak da bu cümlesel boyut, dediğiniz filolojik boyut. Hı hı. Yani belki biraz iddialı oldu ama şey yani mesela... Yani, bunu makalede yer vermedim ama kendi işte Meltem Hoca için, Meltem Toksuz Hocam için yazdığım seminer kompozisyonunda yer verdiğim şey şuydu. Yani biraz aslında Hayden White'ın romantik implotment dediği yani romantik kurguya yakın şeylerde bulabiliyorum mesela. Bulabildim hı hı. eserde. İşte özellikle meşrutiyet devrimini anlatırken İran'da işte hani iyi ve kötü, işte iyi meclis kötü şah, böyle bu ikisel ayrımlar. İşte çok kesin ayrımlar ve işte yani işte mecliste mesela tek işte meclis şunu dedi bunu dedi gibi bir tek aidiyet atfetmeler hı, falan hı. gibi. Yani biraz böyle işi romantize eden bir tarafı var gibi geldi. Cümlesi olarak da şu demek yani veya evet cümlesi olarak genel olarak Ömer Halis'in milliyetçiliğine deşmek diyebilirim ben buna yani. Hani her tarihçinin olduğu gibi işte bir şey diyor ama onun arkasında ne yatıyor? Hı hı. Biraz entelektüel tarihinde belki cilvesi. Biraz bu iş hafif nasıl diyeyim size? Yani biraz niyet okuma yapmak hı hı. gerekiyor hı hı. Bu şekilde. Orada ne gördüm mesela? İlk olarak bir dediğim gibi bir ırk üzerinden okuma var. Hı hı. Bunu gördüm. Kan ve dil birliği. İran ve Türkiye böyle okuyor. Özellikle işte Çaldıran Savaşı'ndan getiriyor. Bunu başka eserlerde de desteklediği alanlar var. Yani ve bu kanın içini doldurmak için bir milli karakter tahliline girişiyor. Ki bunu da Cumhuriyet'in ilk yıllarında da görebiliyoruz. İşte Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, işte Türk halkı çalışkandır vesaire gibi. Bu milli seciye karakter dediğimiz şeyi biraz doldurmaya çalışıyor. Asil Türk kanı ve falan gibi şeyler görebiliyoruz eserlerinde. Ama aynı zamanda bu milliyetçiliğini işte Fars milliyetçiliğine ve işte Kürt milliyetçiliğine karşı konumluyor. Bunu ön sözünde görüyoruz. Veya daha önce dediğim gibi bir din üzerinden bir tehdit olarak okuyor. Yani işte geleneksel işte Rıza Şah ve Atatürk arasındaki iyi ilişkilere bir parantez açıp işte hani bir tedbir alınmalı diyecek hı. kadar. Çünkü yeni olmuş. Yani eseri onu bana belki gelemedik ki. Başta söyleyeceğini şu anda söylüyorum ama... Eser 1925'in... Evet ben de ona gelecektim. Yani 25'te yazılmış. Şehzade evet. ayıklanması da ya bitmiş ya devam ediyor. Aynen yeni yani, bitmiş. Sayın. Yine herhalde Cumhuriyet'in içerisinde bulunduğu siyasi koşullar Ömer Halis'i çokça etkiliyor. Çok etkiliyor aynen. Yani Çaldıran Savaşı'nı anlatırken o etki de orada gözüküyor. İdris Bitlisi falan da. Aynen. Şimdi buyurun. Tam oradaydı. aynen o şekilde yani 1925'in sonunda işte Teşhin'i evvelde kaleme alıyor. Teşhin'i sahnede bitiyor. Yani ne oluyor? Artık nasılsa ama yani siyasi ortam Kasım'da şey sayıklı boyanmış vaziyette. Aynen Kasım'da bitiyor eser. 26'da 26'nın ilk aylarında da basılıyor. Zaten daha Rıza Şah bir ay olmuş. Yani kendi darbesini 21'de gerçekleştiriyor biliyorsunuz ama 25'te kendi tacını da kendisi takarak hatta bana bu görevi kimse hani bahşedemez bari bu görevi ancak kendime ben bahşederim diyerek tacı da kendi takarak öyle bir seremoni gerçekleştiriyor ve kendi mi takıyor? Kendi takıyor. Çok ilginçtir mesela. Aynen. Gülistan Sarayı'nda Kacarların meşhur Gülistan Sarayı'nda Tahran'ın göbeğinde yani bir dini liderin takması gerekmez bilmiyorum ya da ama bir başka normalde seremoni onu icap ediyor ama işte o kadar kudretli ve genç de yeni bir hanedan başlatıyor. Diyor ki işte kendimden hani, menkul aynen, diyor yani. Aynen öyle. Biraz öyle. Tam tacın taktığı yani hanedanlığın tesis edildiği zaman bir ay olmuş yani tedbir alınmalı diyor. Yani hemen buradan ve bunu da işte yeni rejimin işte işte Bahaili dini resmi mezhep olarak kabul edilebilir diyerek böyle bir parantez açıyor. Bu Bahailik sizin sorunuza geleceğim. Hı hı. Yani işte hani zamanında bu Babiler çok Türk öldürdüler. İşte zaten Şiraz kaynaklı Fars'ın merkezidir. İşte Fars'ın kalbi Şiraz ve Yezd'dir. İşte Babiler işte hükümeti Türklerden almak azminde bulunuyorlardı falan gibi böyle bir tarihe oradan baktığı hı hı. için yeni rejimi de sanki oradan bir tehdit okuması olarak görüyor. Bu tehdit okuduğu şeylerden bir tanesi işte Kürt milliyetçiliği dediğiniz gibi özellikle Şeyh Said isyanından çok etkileniyor. Bu biliyorsunuz Kürt ve İslami öğeleri olan bir ayaklanma, kalkışma artık ne dersek diyelim. Ve buradaki o dönemki aslında kullanımda dolaşımda olan şey yani İngiliz parmağı, İngiliz isyanı, İngilizlerin kışkırttığı hatta şu anda çoğu insanın da büyük ihtimalle hala geleneksel tarih yazımı takip eden insanların kafasında olan şey o İngilizler azdırdı falan vesaire. Zaten ön sözünde de işte şark vilayetlerimizi daha ziyade ayırıp azdırmamak için hani tedbir almalıyız falan gibi bir yorum var. İşte burada Batı emperyalizmine karşı da bir duruş söz konusu. Bu yüzden de işte dediğim gibi Çaldıran Savaşı'nda bu İdris Bitlisi'nin yani Osmanlı Devleti'ni bir şekilde Kürtleri Osmanlı içinde ve yanında yer almasına neden olan çabaları bir şekilde es geçirmiş oluyor gibi geldi bana. Yani bir sürü tarih okumasında da yaptığımız gibi bir tek dedikleri değil neler demedi. Hani hı hı. oradan da belki bu sonuca ulaşmak mümkün diye düşünüyorum. Şimdi... Ben gene soy operasından devam ediyorum. Bu son ama. Belki de en çarpıcı kısmı bu. Çünkü Hakan Feridun'un çocukları olmuştur ve şimdi dinleyeceğimiz kısım çocukların adını koyduğu bölüm. Burada isterseniz önce dinleyelim sonra ufak açıklamayı sonra yapayım. Sen de susma Feridun, bir şeyler söyle. Ben de yavrularımın adlarını koyuyorum. Sen ey Nur topu çocuk. Senin adın Tuğr olsun. Kutlu rengin mavi. Eşin ay, yoldaşın kurt olsun. Sen ey sevgili çocuk. Senin adın ıraç olsun. Nurun yeşilden çıksın. Güneş seninle parlasın. Yoldaşın arslan olsun. Ve her ikiniz de cesaretin erliğin rengi al ile temizliğin patlığın rengi beyaza birlikte sarılın. Hadi şölen başlasın. Kutlayalım bu anı. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da Fikri Takip programındasınız. Enis Erdem Aydın'la konuşmaya devam ediyoruz. Ben hemen bu dinlediğimiz kısımla ilgili zaten yani çok açık ama gene de şeyi bir kere daha söyleyeyim. Bu farkındaysanız ilk kısımda yani adı Tur olan çocukla Türk bayrağı. Onun simgeleri ve ikinci Iraç olan çocukla da İran'ın işte güneşiyle aslanıyla İran temsil ediliyor. Evet. Buyurun, sizin bekleyeceğiniz bir şey vardı galiba. Evet. Yani bu Feridun'la ilgili, yani biliyorsunuz Feridun da hani bu Şahname'nin aslında en önemli karakterlerinden bir tanesi. Bu Şemsettin Sami'nin zaten yazdığı bu Kahve adlı piyeste de işte bu kötü kral dedim Zahak. Daha sonra bu kötü kralın hani devrilip yerine Feridun'un geçmesi konu ediliyor. Öyle bir hikaye bu. Yani o yüzden şey ve Hasan Feridun, ya böyle ikisini birlikte karıştırmış gibi geldi hakikaten Adnan Saygun'da. Yani bu Hasan Feridun zaten adı böyle bir. Hakan Feridun. Hakan Feridun. Bu yani herhalde o Türk ve İran şeyi birleşiyor. Evet evet. Aynen işte o çok ilginç bir şey. Yani evet. Biraz Şemsettin Sami'nin yapmaya çalıştığı şeyi yapmış gibi geldi bana. Böyle hani milli bir trajedi. Biraz Şahname'yi Türkleştir. Yani daha kötü bir tabir ama biraz daha böyle hani hakikaten hani döneme uygun bir şekilde harmanlamış diyelim. Ömer Halis başka benzerlikler de kuruyor. Mesela Vahdettin'le İran tarihinde bir karşılığı var. Benzer şekilde Kazım Karabekir'e kurdurulan terakkiperver fırkayla da bu benzerlikler hakkında biraz konuşsak istiyorum. Tabii orada da şey bu aslında işte hani Tebriz'i tek bir yürek olarak adettiği meşrutiyet devrimini anlatırken aktarıyor bunu. Orada da işte şey Nasreddin Şah'tan sonra Muzaffereddin Şah geliyor. O da şey hani ölmeden belki bir ay önce meşrutiyeti ilan ediyor. Ölüyor ama daha sonra onun oğlu işte Tebriz'in valisi Muhammed Şah tahta geçiyor. Ama hani fıtraten daha böyle hani ipleri dizginleri eline tutmayı seven bir şahsiyet. Bunlar kaçar şahları değil mi? Kaçar şahları tabii. Muhammed Şah işte tahta geçtikten sonra hani zaten hani bir aydır siz meşrutiyet yönetimini hani uyguluyorsunuz, ben bunu istemiyorum diyerekten Rusları da arkasına alarak böyle bir karşı devrime girişiyor. Daha sonra da hatta iki kere yapacak karşı devrimi. İlk başta işte şey hatta meclisi bombalatmaya kadar varıyor, yani bir tane Kazak Tugay'ı eşliğinde hani meclisi bombalatıyor falan. Daha sonra işte İstanbul'a kaçıyor. Sonra tekrar geliyor. Tekrar kovalıyorlar. Ama işte yani Vahdettin benzeri gibi diyor mesela eserde. İşte Rus sefaretine sığındı falan gibi yorumları var. Yani efendisi Rusların sefaretine sığındı falan. Burada da tabii ki işte hani Vahdettin'in hani Cumhuriyet sonrasında işte bir İngiliz şilebine Malta'ya kaçması. Binip Malta'ya kaçmasına atıf da var. Şeyle terakkiperver fırkayla benzeyen ne var? Şöyle bir şey var. Yani orada bu meşrutiyet dönemini anlatırken işte pek vakitsiz olarak işte hani Cumhuriyet fikri de ortaya çıktı diyor. İşte hani daha sonra farklı fırkalardan bahsediyor aslında asıl olay o. İşte İtidaliyun, yani işte ılımlılar, muhafazakarlar gibi fırkalardan bahsediyor. Bu fırkaların işte hani aslında istikrarsızlığa yol açtığına dair bir orada bir dipnot var. Orada da işte yani bu hani biraz Kazım Karabekir'e kurdurulan bu terakkiperver fırkanın da bir etkisi olduğunu şu an aklında var yani bu diye geldi bana. Onu da ekledim. Şimdi ben bu Adnan Saygun'la ilgilenirken bir yandan şeyi merak ettim. İran'da klasik Batı müziğiyle ilişki nasıl kurulmuş? Türkiye'dekini biliyorum, oradaki nasıl gidiyor diye. Nasreddin Şah'la başlıyor aslında bir şekilde. 1848'de Viyana'ya yaptığı bir ziyarette oğul Johann Strauss'un bir İran marşı galiba bestelemiş. Sonra oradan bir askeri anlaşma yapıyorlar. Oradan gelirken müzik aletleri ve askeri bandonun başındaki şahıs Tahran'a geliyor. Hatta Tahran'da ölüyor. Kendisi orada bir okul kuruyor. Ufak bir orkestraya benzer bir şey kuruyor. Yani esas başlangıcını bu oluşturuyor iyi kötü. Sonra 1933'lerde doğru telaffuz ediyorum inşallah. Golam Hüseyin Minbaşyan. Kırk kişilik bir senfoni orkestrasını oluşturuyorlar. Muazzez'le beraber, Salan Muazzez'le beraber. Bu temel oluyor aslında. Ondan sonra birkaç kere yani aslında bu temel oluyor ve 10 tane profesyonel Çek müzisyen geliyor orada ders vermeye. Bu ta 41'e kadar İngiliz Sovyet işgaline kadar sürüyor. O işgal olunca Çekler gidiyor ve sekteye uğruyor. 43'te tekrar başlıyor. Gene bir daha gerçek bir senfoni orkestrası adıyla. Bu sefer Perviz Mahmut tarafından kuruluyor. Bu çok önemli anladığım kadarıyla İran klasik batı müziği tarihinde. Orkestra Anjuman Filarmonik Tehran adında 1979 yılına kadar yaşıyor. Ve 1979 yılına kadar aslında... Anjuman öyle evet, mi? Evet. Encümen yani. 79 yılına kadar anladığım kadarıyla çok yayılıyor. Bir yaygınlığı var. Gerçek bir patlama olduğunu anlıyorum şeyden. İşte Türkiye'deki gelişimlerinden farkından bahsetmeyeyim. Çünkü çarpıcı bir farklılığı var benim açımdan da. 79'dan sonra bir kesinti uğruyor. Neredeyse bütün müzisyenler gidiyor. Çok az bir insan kalıyor ve ondan sonrası farklı bir yol çizmeye başlıyor. Ondan bir kısa örnek dinleyelim evet, istiyorum. Yani bütün bu çalışmanın meyvesi ne diye bekliyorum. Nedir? Meyvesi şudur. Murtaza Hanani 1923-89 arasında yaşamış bir besteci, obuacı aynı zamanda. Bu sözünü ettiğim Tahran Konservatuvarı'nda o Perviz Muhammed'in öğrencisi ve Tahran Radyosu Farabi Orkestrası'nın kurucusu. Ondan bir parça dinleyeceğiz. Sonra devam ederiz. ...94.9 Açık Radyo'da Fikri Takip programındasınız ama sonuna geldik. Bu programda Enis Erdem Aydın'ı konuk ettik. Çok teşekkürler. Teknik Masa'da Volkan Ağar vardı. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.